Okej. W życiu chodzi o jedno. Żeby odpowiedzieć sobie na zajebiście ważne pytanie. A to pytanie brzmi: Big Pun czy Lil Wayne? Big Pun czy Lil Wayne? Wbijam w socjalizm od zawsze, ale z jednym się muszę zgodzić. Wszyscy są równi względem nas, równie chujowi. Czuję się sterowany jak jebany myślowic, ale w odróżnieniu od nich mogę z tym coś zrobić. Coś zrobić, co ja kurwa mogę zrobić? Wykopać własnymi rączkami gaz łupkowy. To pragmatyczne jak budować most w sercu głowi. Czemu ten śmieszny pieniążek jest taki drogi? Czuję się sterowany jak myslowic, ale chyba coś mi jednak przychodzi do głowy. Na przykład nogi za pas i wypierdolić za granicę na zając, bo chyba trzymam się za długo jak na tyle przypałów. Już zaczynałem wierzyć w to, że coś wyjdzie pomału, ale prędzej dostanę tę jebaną wizę do Stanów niż świnie dadzą mi powąchać banknot. To paradoks, marnuję papier na walkę z biurokracją, a jestem tylko częścią planu paru szmaciarzy i prześwietloną kliszą polskiego aparatu władzy. Transformacje, o nich się mówi więcej teraz niż w filozoficznych azjatyckich systemach. W mentalności i tak nic to nie zmienia. Dla podkreślenia budzę podejrzenia jak zgon Lepera. Ja i koledzy, bo mamy po kilka dziar. Pozdrawia pieczątką nas Hanna Gronkiewicz-Waltz. Tańczę po austriacku, oni kurwa żyją lekko, a ja siedzę i zdycham jak Julia Tymoszenko. Pół biedy, że na kacu twoje zdrowie. Mówili ucz się pracuj, nauczyłem się, no i co robię? Nic nie robię kurwa mać, tylko kombinuję. Jak tu skutecznie źle wpłynąć na koniunkturę. Gdzie dwa rąbią, tam wióry lecą. Tylko na razie w tej strukturze się czuję wiórem. Porno przedstawiane jak erotyka, bo nie widać końca w ich słodkich obietnicach. To się nie kończy tutaj zazwyczaj jak konstantynopolitańczyk owianeczka w ustach Adama Michnika. Realne życie, nieudawany wirtual. Kurwiony dzieciak, to jedno co na pewno zostanie. Tak to wygląda, czasu jak zwykle za mało. Ale może być dobrze, szanse mamy ciągle niezłe. Musisz wierzyć mi na słowo,